Magamat éltem egy halál közeli pillanatot, és senkinek se kívánom a faszt. Szerintem mindenkinek jobb tenni egy ilyen! Talán te is mikrofonélek a jelen végtelen ragadás hülyeségeken! Jobban megbecsülnék az életet! Több kislányt nyalnának ki, viszont én így maradok a halálomig, nekem semmi se számít. Azért is írok ilyen szövegeket, azért is olyan ez, amilyen. Egzisztenciális sziaszta megtagadva, nem marok már, ti nem számít! Tényleg nem.